चल फट। राजा तू नहीं मान रहा है? सपना वरन यू गेट लॉस्ट। पक्का पक्का नहीं मान रहा है? राजा प्लीज मान जाओ ना, आई रियली लव यू। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई हता अब मान जा। मैं नहीं आऊंगा, जो तूने छेड़ा मैं भी हूं टेढ़ा, है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई हता अब मान जा। दिया तुझको, अरे रे नहीं मौका दिया तुझको। मेरे सैया ले भैया चल छैया, मैं तुझे पे सीधा। ओ जाने जाना पास ना आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा, जो तूने छेड़ा मैं भी हूं टेढ़ा, है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता। तू है बड़ी झूठी, हर मैं झूठा जो तू रूठी। मेरे यारा दोबारा न कहना कि मैं झूठी। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खताब मान जा। जो तू न माना बना बेगाना, तो तेरे प्यार में दीवानी होके तेरी पसंद दूंगी मैं जा। ओ जाने जाना पास न आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। राजा तू बहुत अकड़ रहा है ना, नहीं मान रहा है ना? पक्का पक्का नहीं मान रहा? हाँ नहीं मान रहा हूँ। ठीक है तो मैं सारी रात यही रहूंगी, लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। Get lost। पक्का नहीं मान रहा? हाँ हाँ नहीं मान रहा हूँ, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है। राजा ठीक है तो तब आना जब मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। जान है अरमान है मेरे प्यार की पहचान है, पर थोड़ी थोड़ी तू नादान है। तू जो कहेगी मैं वैसा करूंगा, तेरी हर जिद को पूरा करूंगा, चलो बाबा माफ करो हंस भी दो, मैंने दिल साफ किया कह भी दो, झूठ न मनाना है प्यार की अदा, कैसे जीऊंगा मैं तुमसे होके जुदा। ओ जाने जाना मान भी जाना, छोड़ दे नखरे दिखाना तू, ओ जाने जाना मान भी जाना, छोड़ दे नखरे दिखाना तू, जो तू ना मानी बनी बेगानी, तो तेरे प्यार में दीवाना होके तेरे बसम दे दूंगा मैं जा। ओ मिस्टर